से मिटा के हर फासला मैं दुरुबा तुझसे मिलने चला बन जा मुहाफिज मेरे ख्वाब का तू है फलक मेरे महताब का मेरे अंधेरे मेरे उजाले सब कुछ है मेरा तेरे हवाले मेरे अंधेरे मेरे उजाले सब कुछ है मेरा तेरे हवाले लेके तू मुझको अपनी बाहों में चल ऐ मेरे आने वाले कल ऐ मेरे आने वाले कल ऐ मेरे आने वाले कल ऐ मेरे आने वाले कल ले ले मुझे तू साथ में बन के लकीरें किस्मत की मेरी आ जा तू मेरे हाथ में बन जा मुहाफिज मेरे ख्वाब का तू है फलक मेरे अंधेरे मेरे उजाले सब कुछ है मेरा तेरे हवाले लेके तू मुझको अपनी बाहों में चल ऐ मेरे आने वाले कल ऐ मेरे आने वाले कल ऐ मेरे आने वाले कल ऐ मेरे आने वाले कल ऐ मेरे आने वाले कल।